أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے مسجدوں کو ظاہری تعمیر کے لحاظ سے بھی اچھا تعمیر کرو اور ان کو روحانی لحاظ سے بھی آباد رکھو ذکر و اذکار کے ساتھ. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اس میں تسبیح کرو صبح اور شام. علماء نے لکھا ہے کہ صبح و شام ذکر و اذکار کی بھی تسبیحات کی فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں, وہ بھی اس سے مراد ہیں. اور بالغدو والآصال سے مراد جو ہے وہ صبح کی نماز, غدو سے مراد ہے اور آصال سے مراد ہے شام کی نمازیں, سورج ڈھلنے کے بعد ظہر عصر مغرب عشاء سب شام کی نمازیں. فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیعن عن ذکر اللہ, اللہ کے جو نیک بندے ہیں خواہ وہ بیع و شراء میں مصروف ہوں, کسی کام میں مصروف ہوں, وہ نماز کی پابندی بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, یہ دنیاوی کام ان کو نیکی کے کام سے روک نہیں سکتے. اور یہی ایک ایمان والے کی خاصیت ہونی چاہیے کہ دونوں چیزوں کو لے کے چلے. اب روزینہ کمانا بھی اچھی بات ہے, لیکن وہ دنیاوی حقوق میں اتنا مصروف ہو جائے نماز روزہ چھوڑ دے, یا نماز روزے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ بیوی بچوں کو کبھی حال احوال ہی نہ پوچھے. نہیں, اسلام ساری چیزوں کا حکم دیتا ہے اور ان تمام کاموں میں ثواب ہے. اسلام کی کسی ایک جہت پر عمل کر کے دوسرے تمام جہتوں کو چھوڑ دینا کوئی دینداری نہیں ہے. تمام پہلوؤں پر ہی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بازار جاتا ہے انسان اپنی ضرورت خریدنے کے لیے اور اس میں وہ تسبیح پڑھ لیتا ہے, چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو وہ بھی ثواب ہے اس کا. ہر پہلو ہر شک ہی ثواب ہے جب شریعت کے مطابق ہو. فرمایا یہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, ساتھ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. یہی ایمان والے کا خاصہ ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ ہونا چاہیے نیکی کرنے کے بعد غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بڑا جناب نمازی پرہیزگار حاجی صاحب ہوں, یہ لوگ تو ایسے ہی فضول ہیں. یہ غلط بات ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب اچھا اجر دے گا, جتنے انہوں نے کام کیے اس سے خوب اچھا دے گا. یعنی ادنا درجہ جو ہے کہ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے اور پھر سبوں میں اتحبا 700 گنا تک جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, آگے فرمایا اللہ کی مرضی جس کو جتنا چاہے. 10 گنا سے نیکی کا, ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے سٹارٹ ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. 700 گنا تک تو تیسرے پارے میں بیان فرمایا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے جتنا اخلاص ہے, جتنی لگن ہے, تڑپ ہے, جتنا خشوع خضوع ہے, وہ اللہ جانتا ہے, اس کا دل جانتا ہے, تو وہ اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. واللہ یرزق من یشاء. یہاں تو نماز روزہ ذکر اذکار یہ چیزوں کا بات ہو رہی, اور آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق دیتا ہے خوب جس کو چاہتا ہے. اوپر تو نماز روزے کی بات ہے, اس آیت آخری آیت جو اللہ کی صفت بیان ہوئی نا, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اس کا اوپر کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ عموماً لوگ نماز روزے کو اور نیک کام کو چھوڑ دیتے ہیں یا سستی سے ادا کرتے ہیں, رزق کمانے والے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور نماز روزے میں سستی کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ رزق کا خوب دینا یہ اللہ کے قبضے میں ہے, آپ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں بجا لائیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اگلی دو آیتیں, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر اللجج یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور صدق اللہ العظیم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں دور سے کوئی شخص ریت کو دیکھے تو یکسبہ الظمآن ماء, تو وہ پیاسا اس کو پانی سمجھے گا کہ وہ بڑا سا دریا ہے پانی کا. یہاں تک کہ جب پانی کے پاس وہ پہنچے گا لم یجد شیئا, وہاں تو کوئی پانی نہیں, کوئی چیز نہیں پائے گا, وجد اللہ عنده فوفاه حسابا, ہاں ادھر تو پھر اللہ کو پائے گا یعنی موت ہو جائے گی اس کے اوپر, کچھ نہیں ملے گا, اور آخرت میں اللہ اس کا حساب پورا لے گا اور اللہ جلد حساب والا ہے. او کا ظلمات, یا کافروں کی مثال انتہائی تاریکیوں والی ہے, جیسے کہ کوئی شخص ہو انتہائی گہرے سمندر میں ہو اور پھر اس کے اوپر اور موجیں بھی ہوں, اس کے اوپر پھر بادل بھی ہوں اور پھر رات بھی ہو. ظلماتم بعض فوق بعض, یعنی تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں ہیں, جیسے کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے, اذا اخرج یده لم یقد یراها, اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا, اتنی تاریکی ہے. اور جس شخص کو اللہ نور ہدایت نہ دے اس کو کوئی نور دینے والا نہیں ہے. ان دو آیتوں میں کافروں کے دو طرح کی جماعتوں کا ذکر ہوا ہے. ایک کافروں کی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ کو تو مانتی ہے لیکن ایسا نہیں مانتی جیسے کہ اس کے ماننے کا حق ہے. جیسے یہود عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ شریعت منسوخ ہو گئی, اب اسلام پر ان کو آنا چاہیے تھا. کسی حد تک اور بھی کچھ مذاہب فرقہ ضالہ ایسے ہیں کہ فی الجملہ وہ اللہ کا تصور رکھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, ہر لحاظ سے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, ایسا نہیں مانتے. ان کافروں کی مثال پہلی والی ہے کہ فی الجملہ تو اللہ کو مانتے ہیں, کما حقہ نہیں مانتے ہیں, کافر تو ہیں. یہ ایسے ہی ہے جنہوں نے اگر کوئی نیکی کی بھی ہے تو جیسے دور سے کوئی ریت سی نظر آئی ہے اس نے سمجھا پانی ہے, وہاں گئے ہیں تو پانی کچھ نہیں تھا, تو سفر کرتے کرتے تو بس ہلاک ہو گئے, آخرت پہ ان کا حساب ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرے کافروں کی مثال جو دی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں, ان کا تصور یہی ہے کہ کوئی اللہ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, بس ایسی دنیا آئی ہے جا رہی ہے, یوں ہی ہے, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں داہریوں کا عقیدہ ہے. فرمایا کہ یہ کافر تاریکیوں در تاریکیوں در تاریکیوں میں ہیں, کہ فی الجملہ ذرہ برابر بھی وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. ایک تاریکی تو یہ ہے کہ جیسے مثال کرو کہ ایک بندہ گہرے سمندر میں ہے, تو گہرے سمندر کے اندر ہونا ایک تاریکی ہے, پھر اس کے اوپر کئی موجے ہیں یہ تاریکی ہے, اور پھر وہ رات بھی ہے تو تیسری تاریکی, رات ہونا خود تاریکی ہے, سمندر کی گہرائی ہونا خود تاریکی ہے, اور اوپر اور موجے موجے موجے, جیسے کہ کئی تاریکیوں میں کوئی شخص سمندر کی گہرائیوں میں ہو اور رات بھی ہو اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. یہ اس کافر کی مثال ہے کہ جس کا کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اس کو ذرا سی روشنی بھی نصیب نہیں ہوگی, اتنی تاریکیوں میں ہے, بمقابل پہلے کافر کو کہ تھوڑی سی روشنی تو اس کو ملی نا, کہ وہ دور سے ریت کو پانی سمجھ رہا تھا, اتنی روشنی تھی, حقیقت نہیں سمجھا, جیسے وہ ریت کو پانی سمجھ رہا تھا ایسی ہی وہ کما حق کا ہوں حق کو نہیں سمجھا, جیسے ریت کو پانی سمجھا ہے ایسی اس نے حق کو بھی اپنی مرضی سے اللہ سمجھا ہے, یوں کیا ہے تو تھوڑی سی روشنی اس کو ملی. لیکن دوسرا کافر جو ہے اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے, سر سے تصور ہی نہیں ہے اس کے نزدیک اللہ کا, تو وہ انتہائی تاریکیوں میں ایسی ہی اس کی روح بھی نکلے گی, ایسی ہی اس کا انجام اور حالات ہیں, جیسے کہ کوئی شخص اپنی تاریکیوں میں اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا ہے, لم یقد یراها, تو وہ کچھ نہیں دیکھ پائے گا. او من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور, جس کو اللہ نور ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اس آیت کی اس رکوع کی ابتدا بھی نور سے شروع ہوئی, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح. اس رکوع کا اختتام بھی ہوا فما له من نور, یعنی اللہ ہی کی روشنی عطا کردہ جو ہوتی ہے اسی سے انسان ہدایت پر بھی ہوتا ہے, متقی بھی بنتا ہے اور سارے کام ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے عطا. انسان کو جو بھی نیکی کی توفیق ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اسی کی طرف سے ہی عطا ہوئی ہے. اور آخر میں فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو فما له من نور, تو اس کو کوئی نور ہدایت دینے والا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ کی عظمت کو لحاظ رکھتے ہوئے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اس حدیث میں ایک لمبی بات ہے, فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ پوری زندگی ان کی نیکیوں کے اندر گزری ہوگی, اختتام کے طور پر ان سے ایسی غلطی ہوگی کہ وہ دائمی جہنمی بن جائیں گے, مرنے کے قریب ان سے ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ دائمی جہنمی ہو گئے. اور کچھ ہو ایسے لوگوں میں ظاہری طور پر ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے, بدعمل سے نظر آ رہے تھے, آخری زمانے میں آ کے ان سے ایسی نیکی ہو جائے گی کہ سارے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے اور اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کر دے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اختتام کا کیا پتہ ہے, میرا کیا ہونے والا کیا نہیں. لہذا ہر نیکی کرنے کے بعد اس کو یہ ڈر رہنا چاہیے کہ اللہ کہیں مجھ سے یہ نیکی لے نہ لے, کہیں مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے, کوئی اور غلطی نہ ہو جائے کہ نیکی ضائع ہو جائے اور آخر تک یہ نیکی ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ عربی گرامر جاننے والے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جا ہے نا, جا یجیو آنا, اس کا معنی ہوتا ہے ذہب یذہب کے معنی جانا, جا یجیو کے معنی آنا, یہ دونوں فعل لازم ہیں عربی گرامر میں, ان کو کہتے ہیں فعل لازم. فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے کہ جو مفعول نہیں چاہتا, یعنی فعل اور فاعل دو سے بات مکمل ہو جاتی ہے اور بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. جیسے میں کہتا ہوں قاری صاحب آئے تو بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ وہ آ گئے ہیں اور اس میں کون سا کام ادھورا رہ گیا, یا فلانے بندہ چلا گیا تو بات ہو گئی ہے. یہ فعل لازم ہے. قرآن مجید نے جہاں نیکیوں کا ذکر کیا فعل لازم کو متعدی بنایا ہے اور اس کو مفعول دیا, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, یعنی جو نیکی لے کر ہمارے پاس پہنچے گا آخرت میں میزان عدل کے وقت. دنیا میں تو نیکیاں بہت کی ہیں لیکن ایسے گناہ کیے تو برابر سرابر کرتا گیا, سارا نظام خراب ہو گیا. کسی کے ساتھ بھلائی کی اس کو احسان جتلا دیا, کسی کو زکات دی تو اسے صفائیاں کراتا رہا گھر کی, تو نیکیاں ضائع ہوتی رہی ہیں نا جی. کوئی نفل اشراق تہجد پڑھتا رہا, لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا رہا کہ تو بڑا اچھا ہو گیا آج, مجھے اللہ نے توفیق بھی دے دی ہے کہ میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا ہوں, حج بھی کر لیا ہے, ماشاء اللہ تین حج کر دیے ہیں. یہ کیا مطلب ہے آپ کو؟ یہ تو بندہ نماز عرفہ پڑھتا ہے تو شام کو کسی کو بتاتا ہے کہ میں نے آج پانچ نمازیں پڑھ لی ہیں. یہ خطرہ ہوتا ہے, یہ ریاکاری ہے. بعض دفعہ شیطان انسان سے اس طریقے سے غلطی کرا دیتا ہے کہ وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے. تو نیکی وہ مفید ہے جو میزان عدل کے وقت انسان کے پاس ہو, اور اس کو قرآن مجید نے فعل لازم کو فعل متعدی بنایا با حرف جار کے ذریعے سے, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جو دنیا میں نیکی کی تو اس کے دس گنا نہیں, جس نے نیکی کی اور ہمارے پاس وہ نیکی لے کر پہنچ گیا, اس نے اپنی نیکی کو سنبھالا, غیبت نہیں کی, بدنظری نہیں کی اور گناہ نہیں کیے, وہ نیکی اس کی محفوظ رہی, ہمارے پاس جب پہنچی تو ادنا درجہ نیکی کا میں اس کا بدلہ ملنے کا ہے عشر و امثالہا, دس گنا. اللہ سمجھ نصیب کرے. Thank you.